Trójka Polskie Radio jest punktualnie piąta. Zatem, skoro jest Krzysztof Zyblewski, to też jest pierwszy serwis Trójki dziś. Kilkaset interwencji strażaków przez gwałtowne burze, alerty IMGW obowiązują do 10. Protokoły wyborcze z 18 komisji, gdzie ponownie przeliczono głosy, publikuje Sąd Najwyższy. Prawie 5 milionów uczniów szykuje się do wakacji. Dziś ostatni dzwonek. Strażacy walczą ze skutkami burz, które przechodzą nad Polską. Gwałtowne przeszły nad Wielkopolską. Tylko do północy strażacy odebrali prawie 400 zgłoszeń. Ponad 160 razy interweniowali na Pomorzu Zachodnim. W Cedyni drzewo spadło na lokal gastronomiczny. Jedna osoba została poszkodowana. Jak podaje Straż Pożarna, interwencje dotyczą głównie powalonych drzew, zerwanych linii energetycznych, zalanych piwnic i uszkodzonych dachów. Jeszcze do 10 obowiązują alerty przed burzami niemal w całym kraju. Na północnym, zachodzie i wschodzie obowiązuje drugi stopień zagrożenia. Spodziewamy się przemieszczania z zachodu na wschód strefy burz z opadami deszczu od 20 do 30 mm oraz z porywami wiatru do około 70 km na godzinę. Na zachodzie województwa nawet do 80 km na godzinę. Możliwy będzie także grad. Mówi Anna Gryszman z IMGW. SMS-owe alerty do mieszkańców na zachodzie i południu Polski rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są protokoły po sprawdzeniu kart do głosowania w 18 obwodowych komisjach wyborczych. Opublikował je Sąd Najwyższy. W 12 komisjach ponowne przeliczenie dało więcej głosów Rafałowi Trzaskowskiemu, w 5 Karolowi Nawrockiemu. 2 tygodnie temu sąd nakazał ponownie przeliczyć w tych komisjach głosy ze względu na nieprawidłowości wskazywane w protestach wyborczych. W niektórych z komisji zamieniono liczbę głosów przypisanych kandydatom na prezydenta. Sąd Najwyższy podkreślił, że potwierdzenie nieprawidłowości wymagało ponownego przeliczenia głosów. Unijne sankcje na Rosję przedłużone o pół roku, do końca stycznia, ale nie ma zgody wśród państw członkowskich na kolejne restrykcje. Premier Słowacji, wspierany przez Węgry, podtrzymał w Brukseli weto dla najnowszego 18 pakietu. Dotychczasowe sankcje nakładane po rosyjskiej napaści na Ukrainę będą obowiązywać co najmniej do końca stycznia. Beata Płomecka. Przedłużone zostaje więc m.in. embargo na import ropy, węgla, złota i aluminium z Rosji. Utrzymane w mocy są ograniczenia w handlu, przemyśle, transporcie czy eksporcie, na przykład technologii oraz towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów, a część rosyjskich banków pozostaje odłączona od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Sankcjami także nadal będzie objętych kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po 10 miesiącach nauki ostatni w tym roku szkolnym dzwonek. Prawie 4 900 000 uczniów rozpocznie dziś upragnione wakacje. Do aktywnego odpoczynku i rozwijania swoich pasji zachęca Krzysztof Obrębski, wicedyrektor zespołu szkół nr 31 imienia Jana Kilińskiego w Warszawie. Chciałbym życzyć młodzieży, żeby przede wszystkim odetchnęła. Odetchnęła z tym, że dali radę, że są świetni, żeby wierzyli w swoje możliwości i żeby nigdy nie dali sobie wmówić, że nie mogą, że się nie da. Żeby wierzyli w swoją siłę, bo siła jest w młodzieży. I mam nadzieję, że ta siła przekuje się w realne działania i będą mogli rozwinąć skrzydła. Uczniowie wrócą do szkół 1 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To my teraz wracamy do tematu pogody. Dziś chłodniej niż wczoraj. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Koszalinie do 26 w Opolu. Zaburzenia też będą się trafiać, już przejdą, tak jak było mówione w serwisie z zachodu. No i te burze to dziś głównie w ciągu dnia w centrum i na wschodzie. Poza tym trochę słońca i trochę deszczu, tak na zmianę. Wiatr dzisiaj znowu silniejszy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 4,5 minuty po 5, 27 czerwca, 52 lata temu, 8 Bond się pojawił. Żyj i pozwól umrzeć. Proszę Państwa, no wybieramy zdecydowanie ten pierwszy człon. Żyj i live z Państwem do 6. Taki dzień, że psy mogą machać ogonami. Bogusław Linda ma dzisiaj urodziny. A solenizanci to między innymi, żeby tak rozjaśni ci nieco w głowie, to Jan, Joanna, Maria, Teresa, Bożydar i Władysław. Ciekawe, czy też to są imieniny Władysława Osikowskiego. Od trójki tego najlepszego, życzliwego, ciepłego do potęgi trzeciej. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Śmiech Woli za drzew. To wszystko. wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. I zdaj. Family Frost w lipcową noc, lizanie życia przez szybkę. A w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman. A w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę szał, na Wiśle wał, w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. Zieliński, stań. No to my tutaj stajemy na wysokości zadania, byście państwo pozytywnie rozpoczęli nowy dzień, by później taka ocena na świadectwie była celująca. 12,5 minuty po piątej. O właśnie, koniec szkoły. W serwisie było o uczniach, o ich planach. A jakie plany mają nauczyciele? Jakie kierunki? Miejscownik, by wypocząć przynajmniej dostatecznie. To też sprawdzimy. Po szóstej zapraszamy do trójki. Dziś prowadzącym między innymi pan od WF-u, taki trójkowy, Krzysztof Łoniewski. Tymczasem z płyty, która premierę miała dokładnie 39 lat temu. Trzecia i ostatnia płyta duetu WEM. Jakże optymistycznie, jakże dobrze o tej porze. W trójce, The Edge of Heaven.

go, that's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name of w trójce, 28 minut po piątej. Coś mi świta. A co się dzieje, o tym w serwisie krótko i na temat już za 2,5 minuty, bo teraz to wspólnie, proszę Państwa, osiągniemy stan nirwany. A skoro About a Girl, warto przypomnieć, panowie, jak wolny weekend w planach i chęć nic nie robienia, a tutaj takie komendy, że zakupy, że naprawy, że porządki trzeba zrobić, pamiętajcie. Akceptacja. Bo to trzeba mieć w głowie. Kobiety nie zmienisz. Może zmienić kobietę, ale nic to nie zmieni. Dziewięć minut do szóstej. Serwis Trójki w wersji mini. Krzysztof Zyblewski. Protokoły wyborcze z 18 komisji, gdzie ponownie przeliczono głosy, publikuje Sąd Najwyższy. W 12 komisjach dało to więcej głosów Rafałowi Trzaskowskiemu, w 5 Karolowi Nawrockiemu. W jednym przypadku w komisji w Tarnowie wyniki okazały się poprawne. 2 tygodnie temu sąd nakazał ponownie przeliczyć w tych komisjach głosy ze względu na nieprawidłowości wskazane w protestach wyborczych. Ostrzeżenie przed burzami na wschodzie kraju obowiązuje jeszcze do godziny 10. Miejscami prognozowane są bardzo silne opady deszczu. Lokalnie może spaść grad. Porywy wiatru mogą osiągać 70 km na godzinę. Na zachodzie kraju strażackich interwencji było kilkaset. Około 200 na Pomorzu Zachodnim. W Cedyni drzewo spadło na lokal gastronomiczny. Jedna osoba została poszkodowana. W Wielkopolsce tylko do północy strażacy odebrali prawie 400 zgłoszeń. Większość dotyczyła połamanych drzew i gałęzi, a także zalanych dróg i piwnic. Polska ambasada w Teheranie przejęła obowiązki części państw Unii Europejskiej, które ewakuowały swoje placówki. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował o tym swojego irańskiego odpowiednika Abbasa Araghchiego. Podczas rozmowy telefonicznej szef polskiej dyplomacji zachęcił także Iran do utrzymania zawieszenia broni w konfrontacji z Izraelem i USA, podaje w mediach społecznościowych MSZ. Pełny serwis Trójki o 6. Trochę słońca, trochę deszczu, burze z zachodu przez centrum wędrują na wschód. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem do 26 w Opolu. Wracamy do gry, do samochodu. Od razu taka muza, taki podkład, że więcej mocy od razu się wyczuwa. Skrzynia się nie zacina, Trójka bez problemu wchodzi, no i też bez problemu można wrzucić na luz. Bo teraz u nas Chris Rea. We'll be right back. zdecydowanie kultowo w programie trzecim Polskiego Radia. Parada wspomnień, 20 minut już tylko do 6, 27 dzień czerwca. 55 lat temu nastąpiły zmiany w piłce. Międzynarodowa Rada Piłkarska wymyśliła i wprowadziła rozwiązanie sytuacji, gdy w meczu niezmiennie jest remis, żeby tak nie dogrywać się w nieskończoność. Mianowicie ta zmiana polegała na tym, że zostały wprowadzone rzuty karne. O piłce tak przy okazji to będzie też po 6. Takie piękno piłki, nasza żeńska reprezentacja, nasze dziewczyny przed Euro. W jakiej są formie, to sprawdzamy i też sprawdzimy także dzisiaj, jak mówiłem, po 6. Będzie również o tym, że ma być bezpieczniej w Uberze. Płeć piękna ma być bardziej chroniona. Jak i kiedy od słów do czynów, to ten temat wjedzie na antenę około 8.35. Krzysztof Łoniewski poprowadzi po 6.00. Zapraszamy do trójki dziś taki poranny rozruch. Tymczasem, no zdecydowanie, do słuchania z gęsią skórką. Steady as she goes. Live a simple life in a For You na dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Ciekawy mem przed chwilą wpadł mi w oko. Trójka w coś mi świta, teraz na zdecydowanie pół żartem. Facet w banku, obsługująca pyta: cel kredytu, petent, no chce kupić czereśnie. Odpowiedź: niestety ma pan złą historię kredytową, nie spłacił pan jeszcze truskawek. Proszę państwa, ostatnio, bo byłem, to na szczęście jagody są za darmo w lasach. Kosztowałem, byłem, zdecydowanie polecam taką wizytę. Pada burze, ciekawe, czy też więcej grzybów po deszczu. To też warto w wolnej chwili sprawdzić, a tych chwil prawdopodobnie więcej, no bo przecież wakacje się zaczynają. No właśnie, piątek, wakacje, start. Jeżeli na przykład latem wybieracie się państwo do Chorwacji pociągiem, bo też tak można, 20 godzin tak mniej więcej trwa taka podróż, to jak się do niej przygotować, do takiej eskapady? O tym około 6.40, tak po kolei opowie na antenie programu trzeciego. Zapraszamy do trójki redaktor Turski. Tymczasem muzycznie, tym kolorem dominującym przez najbliższe 3 minuty zieleń. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce, na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz, dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto to puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. oknem, tak okropnie. Zapomnijmy o tym na moment, przytul się mocniej. Tak nie ciągnie do tego, co proste, dusi płuca miejskie powietrze. Może stąd ucieknijmy na dobre, tu tylko nic więcej. Pewnie chciałbyś, żebyśmy gdzieś poszli, wszystkie bilety wykupione. Ale ja nie będę się martwił, na co mi one. Dimon, 8 minut do 6, dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia w Coś Mi Świta. Na dzień dobry, piątek, Schools Out, to tutaj Alice Cooper za moment również się wyśpiewa. Piosenka do wyjaśnienia też taką była wczoraj. Ja tak przy okazji powspominam sobie koncert w Dolinie Charlotte Coopera, ależ było super, proszę Państwa. Weekend można sobie też pozwolić na tak zwaną dysfunkcję systemu motywacyjnego. To proszę Państwa, oby takich chwil w ten weekend jak najwięcej. Tego życzymy. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski za 7,5 minuty serwis Trójki, a później zapraszamy do Trójki i w roli głównej na antenie Krzysztof Łoniewski. Yeah. probably go surfing, and I probably can't complain. There's a rise.